کو دل اخلاق لگا کر کے انکار کرنے کو کہا ہے نن من لو تا سے کہ لوگوں کی کمیش تھا اسلامی قوانین کے فیصلے تو من نہ تیاری کی آغا مغربی قوانین کے سمرم دی جو گڑی دی آغا من کا مقبول دی اور اگے کر جنوں میں کون سکتا تو سمرہ کی اسلامی شعائر اور اسلامی قوانین دی گورا یا سڑے دار سب پلٹ مسلمان دی تو بیا ہم ہا دا قانون منل کو تیار نہیں دی جدا قانون سے جاری کی دو تو پارا قانون کو کئی دم دے تے رکاوٹ ہوندی گی اور داوی کی دا قوانین دی جاری نشی سوک دے نہ یوں لکھ دی اور سوک دے قوانین نہ بدل لکھ دی ساتھ بولان دی خبر کہ اس دی قوانین نہ دے دی اپنے طالبان طالب علم یا انہوں نے اللہ دائے کری چاہی جا کے قوانین کو حقیقت کے دا قوانین دا اللہ دا اللہ دا رسول لی کم یا سڑے چھو بڑے اسلامی قوانین باندے خفئی یا دینا دے انکار کری یا دینا نفاظ دا پارا دے رکاوٹ واقع کی گی نہ دے اخفل اخفل ذال کو سوچ کی اور بخفل ایمان باندے دا سڑے غور کی چھو کم اکم دے چاہ دا خدا رکاوٹ دے لیکن اور دا کم قوانین ہو خلاف ورزی سے کون دا چار علی گلی دی اور سر پار علی گلی دی دا وقت دنوں گا دیر زیادہ مضبوط ہی دی ایمان اور دی اسلام لیکن ہر یو انسان دی کل ایمان اور اسلام پوری چو خدا سے موقع بانے دے کم طرف کروانی دا کو معلوم ادا دغا قوانین چو کم مسلط کی نتاقی کی اگئی دی چاہ دا حق دی حاضر ساتھی اور وقت دی رشوت کا باقت دنیا دمان دی یو خواتا اور غر خواتا قوانین اور اولی اولی اسلامی دفعات دا کی چپائی کے نہ رشوت مسلشتا نہ پکی دی چاد مخورز مسلشتا نہ پکی دے سفارش مسلشتا آغا مسائل کو بس اللہ بیان کری دی یو زل یہودیان نا یو گناہوشو یو خد مخصور کے لچا سرا کہ فیصلہ نبی علیہ السلام درادا نبی علیہ السلام لے کہ فیصلہ کا لرازی نمک یہودیان دے خبری کوشش گئی کہ آیا دا سے او سلشتا کہ نبی علیہ السلام کے درخواست کی سفارش کی اور دے حکم کی چند نرمی راشی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منتخب کو کہ دا تو نبی علیہ السلام بارے دل بھی آج گرار لے دے بمن اولی کو اور درخواست کر دے خدر پار ہوگی زکر دا دے اچھتی کو رنے خزدہ دے دا پار دا درخواست کی کدین مزل دا مثلا دا چلوش تو سوال پر برنامی سے بابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ نبی علیہ السلام کو علام دیجے کر دا خبر ہو گیا نبی علیہ السلام دیر کا فشو پر توائی اسامہ تدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا خدون کو مقابل کے سفارش کے حکم دا اللہ تعالیٰ دے سرا کرے خدون کے سفارش کے چیدہ دے بدلشی اور دیر زیادہ دا حقران اظہار نبی علیہ السلام کو یو اللہ دا خستاس و مسلدا کہ زمان دا فاطمین دا سے گناہوش ہے نا حکم دا اللہ دے نافذ کروں گے با محمد رسول اللہ و غرض داری کہ دا اسلامی سنبت دفی بھی نہ پائے کہ دشوتنا میں شوتنا اور پائے کہ دام سلی چلی گنا اگا کو امن اور کون کی مسلدا یا سڑے نن پدے مان خوشحالی کی چدا سنا کاری یا مشری داخلہ دار پاس ہو گو رہے ڈکے پہ پاس ہو گو رہے ہر یو سڑے کو خود کو تم محفوظ نہ دے دا ہر سدے برداشت گئی وہ یو خبر دے نہ برداشت گئی اسلامی قوانین دا فکل من سباوی نے چاہیے اور پسیفن راروان دی کنا او سس ہوئی او حالان کی اسلامی قوانین دمر دا امن والا دی کہ اگر نافذ شی دا غلوب ایسا کار دی چاہی پر بھی اغلا کئی دا داخل والا فکر دی چاہ رونی سنی شی دا غی نلاز پی کر کی گی او تا غی قدر کڑی بھی پسلے کی گی دا غی سے لے ونی دی چی بھی آلاد شکی دارو کی کی گی قاتلان چی کلے او سو زون شی او دا دینا قصاص واقس پی شی بیا دا چاکار سے لے کہ اگر بل مسلمان بے گناہ ہو جنی زناکار وانے دے سنکارا حکم ہوشی یاد درو حکم ہوشی بل سڑے بچت دا سونے کی شرابیان نوی سلیشی اتیا دری باغی بانے ہو جگی جی کلد شراب دے سکلو باغی بانے سبوک را دے گواہا دے گواہی دیا مجھے چاکار سے لے چدا دیا کئی نمانا دا دے چدا دا قوارون چدا حضورتا سمایات سے بدے سر سمرا آمن دازی سمرا دے سر خوشحالی اور راحت راگی لیکن نن مسلمان کا حق قوانین و بعد خوشحالی گی کہ باقی کے دلی مسلمان نہایت بھی عزتی گا اور قدی قوانین و بعد دے نہ خوشحالی گی کہ باقی کے دلی عزت تے باقی کے دلی راحت تے ہر دے کے تو علال اصلاح سر دي چا څه کار نه وي ستا د مان سره دي چا کار نه وي ستا عزت د بصور په قدستر کې کټی نشي لیکن دې تا غي تیار نه دي نو صرف مسله دا ده چې ګوره جن څه غيو تر څو کومونه نه مده د نبی رسول الله سلام دا هان جام مخې ته دي او حضرت عمر ته بیا فاروق ته ویلي شو او دې طرف ته څنګه مسلمانان دي چې هغه څنګه داغه د اسلام او د ایمان وي لیکن کله چې دا چې احکام او مسله والا کله تاسو ګوره چې نه کا شریعت کو څه ماته فائدہ دا او کله بل طرف ته فائدہ دا چې کوم طرف ته فائدہ یا له طرف ته مونږ نه وي شریعت کو څه خو شنو دا نه چلیږي او نه پای کی تبدیلی د فیصلې کې دی شي او دا نور کو څه نو کو معلومه خبره ده چې هغه څه کومه مخلي فیصلې تبدیلې پر دې حق مون چاله ور کوي هغه ته د خوشحالي کی لیکن اسلامی کا خاطر تدی نو کو شادی کی لجدا واقع عدی حضوری ور پس اولان دی واقع را روانه دا پل دی دی پخت ایمان والے غور کی زما دا ایمان سمر دی زد آوی خود دی کم چو مومن مسلمان لیکن کل چلی ایمان اور دی اسلام مسئلہ را دا مقضی دی جدا ناکی دیشی من ڈبل کوت کوئی چی رجو پر باب ازائی کی او زخدا خلق فیصلہ علتا بوارن او زی علتا بوارن دا سړی په خپل ایمان باندې ورو ده دا دغه اوس په بلې وروه سره په یاني کې هغه د مقدمات سره متعلق ده حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ د انصاری سره اختلاف په دې خبره باندې پیدا شو د ابو بکر په باره کې د ابو بکر قانون باندې چې کوم پټی ناټي طرفدار د غنیمت علاقو کې دانش دی وی دا اول د ابو حق د دې او داسې ترتیب باندې تفصیل دا هوږي شي پکان دو باندې پر ورځ باندې یاد په دوه حساب باندې تقسیم شوی وي چې دی وو طرف ته کوم ځمکه نږدې وي ناول حق د دې او په دې ترتیب دا زموږ کې روان وي چې کتاب الشرك ځان له مسائل دي فقها مختلف تاریخ او کنا بیان کړی دي دا حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ دا ځمکه پور ته طرف تا یعنی دې په دوه طرف ته دانې دی وا او دا ساری هغه ځمکه چې واه کوم طرف تا هغه نام دی وا دا قانون مطابق اول حق دې د وګړو کې ده او دا هغه انصاری نمبر 2 راځه چې کله دا مقدمه پیغمبر علیه السلام کرالا او نبی علیه السلام څخه صدا وکړه چې دا کوم سړی دا اول څه راځي نو دا به وشي او دې نرسې د جنډه وګړي کې هغه د جبیر څخه کوم چې تقرر ځم کو وګړي نو بس ته علاج ته او دې مرګ دې ورتا وختلو نو وګړي څه سلا چې دا وشو نہ هغه انصاری په پینه او لکه خاطر مختزاد ته دی نبی رسول الله سلام دوی تا طرفداري وکړه دا ستاره په کوز نه دی دغه په هغه تاسو سلام په طرفداري دی وکړه نبی رسول الله سلام دی بیا په فشار غوسه شو او په رنگ بدل شو حضرت زبیر ته وایي چې دا خپل ځم ته وکړه او بیا یې خو وکړه چې کله دې کې اړو باندې دا وګړه دار شي چ څومره ستاسو حق دی هغه را پټې دو ګونه ډکا او بیا بدل ورته مثلا په هغه چې څنګه بیانې هغه دغه چې څومره د دې ځمکې کوو حق دی څومره دې کو دیږي نه هغه دوی بیا به بدن وړاندې ورته حدیث کې راځي حق حضرت زبیر دا اول نبی علیہ السلام مثلا حق او چې دا څومره ضرورت دی وګو په پټې دې مډکا او بیا بدل ورته یعنی هغه خپل حق پورا واخلو بیا دې ورته مجھے بیان ساری دا خبر اوکلا نبی علیہ السلام دے داد میں صلاح اوکلا کہ اس قطعی سے صلاح دالت چی سمرا حق دے دے اگا کولی ہوگا دے استعمال کی او داغین اب اس کو بتا لگا ہوگا دے دے پہ صلاح اوکلا دالا را روان ہوئی کہ او تن دے نتا کون سکو کہ پہ صلاح دے چاہ حق کی اوکلا کیا دیتا ہوئی کہ پہ صلاح دے چاہ دے کو کوئی دے پہ حق کی اوکلا طرف داری اوکلا ودی وقت کو رہی ہے یہودی ناس کو کچھ کاس دے وقت اوکلا یو یهودی ناستو نا آغا یهودی دا خبر اوکلا کہ لکا تاسو دانت سنگ مسلمانان وائے دا پیغمبر فیصلہ تاسو نمان ہے زانت مسلمانان وائے دا تانا مند بارا مند چمنگا دا پیغمبر فیصلی زان بانے حاوی کونا دا یواز دا آغا زمانی خبران دا ننم مند دا غبیدی نقل صدیبانی پی غور را کئی تو گورے تاسو کل فیصلی نگوائے اور دا طول دا مغرب سے دل دادا خلکے د دې فیصله په ځان لاګو کوي ناغه بیا دا خبره چې کله وګورا ناغه یو هدي او ټول چې څنګه ځان په مسلمان وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان دې راوړل دا څنګه ایمان دې دا څنګه اسلام دې چې زمونږ مشران نه یو ګناه شوی و چې کله پیغمبر هغه ته وی تاسو توبه تاسو وباسه چې دا ګناهګار خلک ووجل شي نو موږ بالکل هغه سره نو ته وکړي یو ورځ او یاد راکتان موږ نه پاږی چې مړو همغه مخالفت نه وکړي او تاسو دلته مخالفت کوئ نو دا په حقیقت کې دغه يهودي اواز په دې کسان نه په ټول مسلمانانو باندې ستاسو نه ده ټول مسلمانانو ته هور ورته حضرت صدیق اکبر دی حضرت عبدالله بن مسعود دی حضرت حضرت عمر دی حضرت نور کسان دی غیر دی يهودي خلک دی نه مونږ چې پیغمبر تم حکم کوي مونږ غیر ته تیار نه یو هم را کسان چې په میدان کې ولاړ دي يهودي ټول هغه ځکه لیکن اگر تک محجیاتی خصول شروع دائیت ورعالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم چکمت صلح شریدہ او دین سوک سر تاوئی را تاوئی داغی انجام بسوی داغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ تے او بیادری تشریعان بیانے کہ کہا تچار اکاب الشرط در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چکمت صلح کی بھی آقا پہ سروں کی مدہ مسلمان دابیداریوں کا حال تاوئی کری هغه بیان بیا پاتې او ګوندا دې نشي اذن کارا چې موږ ته د دې د دې هغه د ځان په اړه د شر مناسب په کومو دي شو یذعن لا تعالی وای په خپل دا خبره الله تعالی چې دې ایمان اورې دې ما دا کتاب دې دې کاج او ګل من قبل کا چې راځي دې شو دې پاکستان دا مخکې کوم کتاب نه راځي